बलि बलि बलि बाहुबलि भयहीनं पायुं पुलि बलि बलि बलि बाहुबलि भयहीनं पायुं पुलि इडिमिन्नल मेघत्तिन तुडी विल्लाणि दुरिदं एल्लाम ओळियट्टि नी दिशयट्टुं नाडुं कट्टिनी ஒழியட்டினி திசையட்டும் நாடும்.